Эпізод 9. Як Язь пакаштаваў чорную каву. Тры разы на тыдзень Язь хадзіў на заняткі французскай мовы да Марусі Лобавай. Настаўніца мела арыгінальны метад. Спачатку яна чытала Язю з кнігі нейкі кароткі анекдот або апавяданне, потым тое самае чытаў Язь, прычым Маруся папраўляла ягонае вымаўленне. Потым яна тлумачыла яму змест. Пазней яны разбіралі ўсе сказы па чарзе, прычым я запісваў ушытак невядомыя яму выразы. Калі ён ведаў усе словы і мог без памылак прачытаць тэкст, Маруся задавала яму пытанне, адказаць на якія можна было сказамі з тэксту ці яго фрагментамі. Потым я самастойна рабіў пераказ па-французску. Гэтак ён дакладна засвоіў французскія словы і звароты. Навука ішла лёгка, я рабіў поспехі. Граматыкі Маруся свайму вучню не выкладала, вучыла яго як дзіця, давала штораз новыя серыі слоў і дапамагала ўжываць іх на практыцы. На самым пачатку Маруся ставілася да свайго вучня досыць строга і холадна, але з цягам часу яна пачала мягчэць, стала менш вострай і патрабавальнай. Некалькі разоў таксама здаралася, што за ясвай поспехі яна гладзіла яго па валасах або па шчацэ. На твары хлопцаў тады выскокваў румянец, і ён не ведаў, як сябе паводзіць. А Маруся толькі усміхалася ў адказ на яго збянтэжанасць і сарамлівасць. Маруся імпанавала Ясю і падабалася як жанчына, але ў гэтым было мала эратычнага. Хлопец перадусім замаўляўся ейнымі ведамі і манерамі. Маруся была зграбнай, элегантнай, мела шмат дыхтоўных упрыгожванняў. Яна ўмела пенкна ўбрацца. Яна пырскалася нейкай дзіўнай парфумай, ад якой яму рабілася незвычайна слаба. Хлопцу здавалася, што гэта пах ейнага цела і валасоў. Кабета ўсё больш прываблівала яго, але адначасова ён усё больш баяўся яе. Гэта быў страх таго, што, як ён адчуваў, можа паміж імі адбыцца, чаго ён зрэшты ў сваіх марах вельмі жадаў. У параўнанні з ёй ён бачыў сябе такім нехлямежным, брыдкім, што гэта яго яшчэ больш бянтэжыла. Я шмат чытаў і чуў пра стасункі паміж мужчынам і жанчынаю. Сам пра гэта таксама часта думаў. У потай ён жадаў ужо не адну жанчыну, ды шмат за імі назіраў. Але калі здараліся нават добрыя нагоды, то ён аніяк не мог наважыцца. Нават думка пра пацалунак была для яго страшнай, хоць і спакуслівай. Маруся памалу, чэрпаючы з гэтага асалоду, чаравала хлопца. Яго сарамлівасць была для яе віном, якое яна смакавала як добры знаўца. Аднойчы яна прыняла яго ў адным ранішнім халаціку. Яна загадала яму прысесці за сталом і чытаць адно з ранейшых апавяданняў. Настаўніца напраўляла яго і адначасова мылася за ягонымі плячыма. Хлопец чуў за спіной пляскат вады, грук намылювання і лёгкіх дотыкаў да скуры, і перад ягонымі вачыма зноў з'явілася тая жанчына, якую ён бачыў голаю ў лазні. Ён падумаў, а што б яна сказала, калі б я павярнуўся? Яму вельмі хацелася гэта зрабіць, але ён адначасова адчуваў, што на свеце не існуе такой сілы, якая б змусіла яго гэта зрабіць. Таму ён чытаў далей, збіваючыся і выклікаючы гнеўныя папраўкі Марусі, якая рабіла гэта з ненатуральным тонам. Выцершыся пасля купання, яна пачала шалясцець шаўковай бялізнай. Потым уселася за стол, застаўлены безліч разнастайных флакончыкаў і шкляных пляшачак, самых разных памераў і формаў. Там перад люстэркам яна рабіла ранішні туалет. Я чытаў далей, прыслухоўваючыся да рухаў Марусі, праглынаючы пахі духовай пудры, якія расходзіліся па пакоі. «А цяпер перакажыце гэта сваімі словамі», кінула ягоны бок кабета. Язь пачаў мямліць, намагаючы выказацца па-французску, блыдаўся ў добра знакомых фразах. Не мог нармальна скласці ніводнага сказу. «Што гэта такое? Прачытайце, калі ласка, яшчэ раз, з самага пачатку!» Да яго вушэй даляцеў Марусін голас. Ён перапыніў свой блытаны аповед і пачаў чытаць спачатку. Гэта таксама ў яго не надта атрымлівалася. Праз момант ён пачуў: «Ну, прынамсі, чытаць ужо можна было б навучыцца». Тады неспадзявана уперад прасунулася Марусіна рука, якая нібы незнарок дакранулася да яго прадплечча. а пазней кранулася кнігі на стале. Другая яе рука лягла на ягонае правае плячо. Ясь адчуў цяпло яйнага цела, яго ноздры хваляў пах пудры. Маруся гучна, свабодна і выразна чытала сказ за сказам. Некаторыя з іх яна каментавала. Ясь баяўся паварушыцца і ўвесь пачырванеў, як бурак. Яго агалошыла блізкасць жанчыны, ейны пах, голае плячо. На лобе ў яго з'явіліся кропелькі поту, а шчокі і вушы гарэлі. Ён аддаў бы ўсё, каб урок урэшце закончыўся. Сам сабе ён здаўся бязглудным і нікчэмным. Адначасова абудзілася ў ім звярыная цяга да кабеты, жаданне кінуцца на яе, прынізіць, спрычыніць боль за тое, што яна гуляецца з ім, прымушае яго пакутаваць. Усё гэта было такім салодкім і адначасова трывожным, што думкі пра гэтую жанчыну замітусілі яшчэ больш хаатычна. Маруся прыкідвалася, што не заўважае Ясева стану. Яна прымала яго ўсё больш разняволена і ўсё больш скупой адзёжы. Жартавала з ім, распытывала, ці ён хоць раз быў закаханы ў нейкую дзяўчыну, якія жанчыны яму найбольш падабаюцца. Аднойчы яна пачала вучыць хлопца танцаваць. Зацягнула пад носам мелодыю нейкага вальсу, падхапіла Яся і пачала круціць спалоханага хлопца па пакоі. Аднаго разу ў нядзелю пасля заняткаў Маруся даволі доўга размаўляла з Ясем. Расказвала яму пра Францыю і Парыж, дзе некалі жыла з бацькам 2 гады. Гэтым разам ейны строй быў някіткі. Сама яна была прыязнай, далікатнай, асабліва падабалася Ясю, які з вялікай цікавасцю слухаў яе апавяданні. Яна ж не пракавала і не рабіла нічаго, што магло збянтэжыць вучня. У гэты момант яна ставілася да яго як роўнага і векам, і ведамі. Ясь меў ўражанне, што дачыняецца з даўно знаёмым, зычлівым прыяцелем. Калі Лобава сабралася, каб выйсці ў горад, Ясь устаў і развітаўся з ёю. «І яшчэ адно», – сказала Маруся, – «я запрашаю сёння да мяне а 5-й. Добра?» «Не ведаю», – несмела адказаў Ясь. «Чаго не ведаеце?» «Не ведаю, ці належыць, не хацелася б вам назаляць». «Усё гэта глупства, вы мне зусім не назаляеце. А сёння мой дзень нараджэння. Я тут нікога не ведаю, таму запрашу вас на чорную каву. У мяне акурат ёсць вельмі смачная. Прыйдзеце?» «Добра. Тады а 5-й». Маруся вырушыла ў горад, а Ясю раптам прыйшло ў галаву, што жанчыне трэба падарыць кветкі. Гэтая думка зарадзілася ў яго, калі ён зрокам наткнуўся на куст адзінокага бэзу, што густа разросся каля ўваходу ў жытло барана. Куст рос у бяспецы, бо недалёка была будка мілага, і сабака адстрэшваў жыхароў дамкоў і вулічных мінакоў, якія б хацелі пажывіцца бясплатным бэзам. Дзень для Ясі цягнуўся нестерпна доўга. Пасля абеду ён апрануў свой найлепшы гарнітур, які захаваўся яшчэ з перадваеннага часу. Каля 3-й гадзіны ён заўважыў, што Маруся вярнулася з гораду. Тады ён незаўважна нарэзаў з бэзавага куста вялікі букет ды схаваў яго ў сенях. Некалькі разоў ён заходзіў на кватэру і глядзеў на будзільнік. Нарэшце, роўна а 5-й, з букетам бэзу ў руках, ён пастукаў да Марусі ў дзверы. «Ах, якія прыгожыя кветкі!» – сказала Маруся на падораны букет. Хлопец падажадаў ёй шчасця, здароўю і поспехаў усім, што не раз сам чуў пры такой нагодзе. Маруся паціснула яму руку і падзякавала. Кветкі яна паставіла ў вялікі слоек з вадой, бо букет не змяшчаўся ані ў воднай вазе. Пасля яна пасадзіла хлопца пры стале, які быў прыгожа накрыты для дваіх. «Спачатку давайце вып'ем», – весела сказала Маруся. Яна наліла ў кілішкі гарэлку, запраўленую вішнёвым сокам, і ўрачыста прамовіла тост. «За нашае вялікае сяброўства!» Пазней загучалі іншыя тосты. Ясь пачуваўся, што раз лепей і вальней. Пагатоў Маруся пазбягала ўсіх тэмаў, якія маглі б бянтэжыць або сароміць хлопца. Яна пачала расказваць пра Маскву, а яна распавядала, як каларытна і цікава, што Ясь аж заслухаўся. Ён аж душыўся ад смеху з ейных жартаў, якія яна ўстаўляла ў аповед, і часам перапыняў яе, распытваючы пра падрабязнасці. Маруся была одета вельми стрымана. Мела на сабе цёмную вузкую спаднічку і белую блузку з манжэтамі ды адкладным каўнерыкам. Валасы былі гладка ўкладзеныя з праборам пасярэдзіне. Такая вопратка і прычоска яе вельмі маладзілі, Ясю цяпер здавалася, што яна нават маладзейшая за яго. Алкаголь ужо добра ўдарыў хлопцу ў галаву. А гэта знесла дыстанцыю, якая дагэтуль існавала паміж ім і жанчынай, нягледзячы на ранейшыя Марусіны старанні. Цяпер я згаварыў свабодна і весела. Яму крыху заплятаўся язык, думкі ў галаве блыталіся, але ён адчуваў сябе дасканала, як ніколі. Лобава час ад часу крытычна паглядала на Яся, але гэтак, каб ён не заўважыў. «Не ўмею піць», – зрабіла выснову жанчына і зноў напоўніла кілішкі. «Давайце вып'ем за вясну», – сказала яна з вясёлым смехам. «За нашую вясну!» «Гэта значыць за вас, бо вы сама як вясна, такая». Ясь не змог знайсці адпаведных слоў. «Ну якая?» «Такая прыгожая, свежая і ўвогуле, цудоўная». «Ах, які ж ты мілы», – рассмяялася Маруся. «А ведаеш што, зноў кажу ты, давай вып'ем на брудершафт, бо казаць на вы гэта страшна нудна. А сам на сам давай будзем казаць сабе заўсёды ты, як сябры, добра?» «Вядома», – згадзіўся Яс, нават не разумеючы, пра што вядзецца. Лобава зноў напоўніла два кілішкі. «Гэта робіцца вось так». Яна падала Ясю кілішак гарэлкі, пераклала сваю руку праз руку хлопца і міргнула, што можна піць. «А цяпер трэба пацалавацца», – сказала Маруся, калі яны выпілі. Жанчына паставіла кілішак на стол, узяла галаву Яся ў далоні і хутка пацалавала яго ў губы. «Што, смачна?» «Смачна», – адказаў Ясь, не ведаючы, пра што яго пытае, пра смак пацалунку ці гарэлкі. «А цяпер я зраблю каву», – сказала Маруся. «Ты любіш чорную каву?» «Я не ведаю, ніколі не піў». «Што, ніколі не піў? Гэта ж самая цудоўная рэч на свеце. Гэта яшчэ адно. За чорную каву я б душу аддала». Маруся згатавала на нафтавай машынцы ваду і запарыла каву. Пасля гэтага яна дастала з малой шафкі бутэльку лікёру. «Гэта сапраўдны кюрасаў. Мой самы любімы лікёр. Чорная кава, лікёр і крохкае пячэнне. Гэта для мяне ежа багоў». Лобава гаварыла, смяялася і рыхтавала ўсё для кавы, напоўніўшы вялікія, зусім не кававыя філіжанкі гарачай цёмнай вадкасцю. Яна падала іх хлопцу і загадала добра пасаладзіць. «Ведаеш, даражэнькі, кава мае быць чорная, як ноч, гарачая, як пекла, і салодкая, як каханне». Я спіў каву, еў пячэнне і з захапленнем глядзеў на Марусю, якая мружылася ад задавальнення, кусаючы пячэнне, і вучыла хлопца, як трэба правільна піць лікёр з кавай. Праўда, тут Маруся парушыла адно сваё правіла, дадаўшы ў філіжанкі амаль столькі ж лікёру, колькі кавы. Ясь ужо добра захмялеў. Ён весела рагатаў з Марусіных жартаў, сам не зусім складна расказваў ёй розныя анекдоты і смешныя гісторыі, якіх шмат пачуў ад дзядзькі з жардоня і ад знакомых з ніжніх і сярэдніх слаёў мяшчанства. Неспадзяваны для Марусі ён стаў вельмі дасціпны. Яго пастаянная чуйнасць і асцярога ў адносінах яе зніклі. Ён шчыра весяліўся, зусім не адчуваў ніякай збянтэжанасці. «Але што ты горача», – сказала раптам Маруся. «Ух, ты не будзеш супраць, калі я крыху раздзенуся?» І, не чакаючы адказу Яся, яна зняла блузку і спаднічку, застаўшыся толькі ў лёгкай кароткай споднай кашулі блакітнага колеру. Ясю гэта не падалося дзіўным, яму было прыемна на яе глядзець. Яна падавалася яму прекраснай німфай паветра. А яна і сапраўдна была зграбнай, гібкай ды вабнай. Маруся прухка падбегла да Яся і села яму на калені, абняўшы за шыю. «Ведаеш, што, дурненькі», – сказала Маруся. «Я заўважыла, што ты зусім не ўмееш цалавацца». «Ну так, не ўмею». Маруся весела пачала вучыць хлопца тэхніцы пацалункаў. Яна заўважыла, што Ясь расхваляваўся, і гэта таксама перадалося. Заняткі рабіліся ўсё больш гарячымі, ажно праз некаторы час і настаўніца, і вучню заняло дыханне. Ясь адчуў, што яго пачалі пляскаць зубы, нібы ад холаду. Маруся змусіла яго ўстаць з месца. Табе холодна, мне таксама. Трэба троху паляжаць, сагрэцца і супакоіцца. Адпачыць. Хуткім рухам яна адкінула ў бок край коўдры на ложку і дапамагла Ясю раздзецца. Хлопец дрыжаў. Калі ён застаўся толькі ў споднім кашулі, то схапіў унізе за яе край, пацягнуў долу і безрадна прамовіў: «Я не хачу, я баюся». «Чаго, дурненькі?» — чамусьці шэптам сказала Маруся. Ясь, раздзеты дагала, закрыў далонямі твар, яго шчокі змакрэлі ад поту. Ён адчуў, што Маруся пачала цалаваць яго ў грудзі ды супакойваць ціхім голасам: «Не бойся, маленькі, ты прыгожы, як грэчаскі бог, усё будзе добра. Гэта самая прыемная рэч на свеце». Праз гадзіну, пасля псіхічных пакутаў, сораму і некай балеснай асалоды, я сціха ляжаў у ложку каля Марусі. Ён адчуваў пах яйнага цела, яна ж ціхенька смяялася, а потым сказала, нібы знясіленым голасам: «І нічога табе не сталася, а ты так баяўся. Цяпер прынамсі стаў мужчынам, ужо не смаркач болей». Ясь неспадзяваны сам для сябе выціскнуў скрыз зубы: «Я і раней быў мужчынам». Маруся весела засмяялася. Калі Яся о 8 выходзіў з кватэры Марусі, яна правяла яго да дзвярэй, каб зноў па яго выхадзе замкнуцца на крук. Яна абняла яго шыю рукамі, халоднымі цяпер, і спытала: «Ці спадабалася ж табе чорная кава, што скажаш?» «Не смачная», — упэўнена адказаў Ясь. «Можа, табе яшчэ спадабаецца яе смак. Добранач». Удома Ясь старанна вымыўся. Ён адчуваў да сябе агіду. Быў злы на Марусю. Тое, што сёння з ім адбылося, і пра што ён так даўно марыў і сніў, цяпер здалося яму жудасным, нават ганебным. Яму падавалася, што ён стаў горшым, стаў залежным ад той жанчыны, з якой зрабіў гэтакі непрыстойны, неэстэтычны, брудны акт. Праз гэта ён адчуваў да яе крыўду і горыч. Калі ён ужо ляжаў у ложку, у ягоны пакой па нешта ўвайшла сястра ў адной кашулі, не такой прыгожай, як у Марусі. Ён узлавана гыркнуў на яе: «Лазіць голая, як малпа, не сорам на табе!» «Ты што, здурнеў?» – адказала здзіўленая Гэля. «Я табе зараз здурнею!» Ясь падскочыў з ложка. Гэля, не чакаючы, што будзе далей, шмыгнула за дзверы.